Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Aha da işte özlediğimiz manzara. Karşımda Oktay Öğünç mü? Neydi bu arkadaşların isimleri? Ben bunları Demirci, benim söyledim. Oktay Demirci ve Fahir Öğünç. Bundan sonra bana Faruk deyin ama. Faruk Öğünç. Bana da Oktunç. Oh be, nihayet üç. Eskisi gibi oldu derken. Buyurun efendim. Hayır, vallahi evet. Hakikaten insan bir tuhaf oluyor. Özlemişim. Ay çok teşekkür ederim. Özlemişim dediğin Nutella'yı mı? Vallahi hakikaten. Hem Nutella'yı ama bir şeyin üstünde Nutella'yı daha çok özlemişim. Neyin olabilir? Ekmeğin. Ekmeğin üstünde. Yeri gelmişken bir kez daha hatırlatalım. Çok yakında Ekmek Festivali'nde buluşacağız Panora'da. Aa evet. Pazar günü değil mi? Ha, pazar günleri 2-2.5 sularında başlarız. Artık gecenin geç saatlerine kadar ekmeğe doyacağız. Ver yansın ekmeğe. Ben programı gördüm. Hı. Modern sabahların ekmek konulu söyleşisi diyordu. Ne konuşacağız? Ekmek konuşacağız Oktay, ne olacak? Diyeceğiz ki biz ekmek davası için çalışıyoruz. O zaman hazırlıklı gidelim. Şimdi tabii. Orada ekmek bol olacak anladığım, hissettiğim kadarıyla. Köşeleri iyi bırakacağız zaten. Öyle mi? Yani içini biz getirecekmişiz. Ha, öyle mi? Olmadı alttaki marketten ben alırım. Tamam ya. Bence mantıklı, ucuza da gelir. Güzel. Evet Oktay, Kıbrıs İmparatoru diyoruz artık Oktay'a. Hoş geldin. Estağfurullah. Yok yok, öyle diyoruz. Diplomatik krize yol açacak şeyler söyleme lütfen. Şimdi neler var neler yok. İlk haberimiz, Başbakan Erdoğan'la İtalya Başbakanı Berlusconi İzmir'de buluştu biliyorsunuz. Onunla ilgili bir yorum yapabilir miyim? Yap canım. Yani ben dün televizyonda izlerken bir şey gördüm. Hakikaten insanın arkadaş çevresi çok önemli. Bir kez onu daha... çok net kendi dışında başka bir ortamda da gözlemledim. Yani şimdi burada başbakanın son aylardaki hallerini, tavırlarını biliyorsunuz. Sert konuşmalar. Evet. Efendim habire bir kavgacı bir üslup. Berlusconi'nin yanında şakalaşmalar, gülmeler falan. Ben mi denk geldim öyle bir şeye? Yok hayır. Öyle bir hava var değil tamamen mi? Tamamen şaka espri üzerine gitmiş canım. Berlusconi gülüyor, başbakan gülüyor. Yani demek ki hakikaten insanın şöyle bir rahat, kendini de rahatlatacak insana ihtiyacı var. Tabii. Ya başbakanın çevresinde herhalde böyle bir konuşmanın sürecinde şey yapacak, espriler yapacak, birisi konuşurken arkasını dönerek gülecek falan birisi yoktur herhalde. Yani herhangi bir bakanın başbakanı böyle zaten ama davranabileceğini düşünemiyorum. Hiyerarşikte bir durum var Ege'cim. İster istemez. Niye? E şimdi Berlusconi de başbakan değil mi? Meslektaş olarak mı düşünün? E tabii, yani hayır, şey olarak. Şimdi onlar espriler yapar, şakalar evet. Yapar. Zaten bütün başbakanlar bir araya geldiği zaman çok somurtuk bir şey olmuyor. Yani eğer hani çok Nemrut Gudubet bir şey olduysa tamam. Ama başbakan bir araya gelince şahane, dünyanın en güzel muhabbetleri çıkar. Bir ama sıkıntı yani, yaratmaz ki. O kadar hiyerarşik bir duruma da gerek yok. Yani şey olunca... Vallahi şey söyleyeceksin zannettim. Hiyerarşiyi başlarken hiyerarşik diye çıkması. Şey yani bu böyle... Ortama bir tane komik adam gerekir ya. Hı hı. Budur yani. Bu illa şey olmasına gerek yok. Hani böyle bir biraz yırtık bir adam. Berlusconi'den mi bahsediyorsun? Berlusconi başbakan olmasaydı da İtalyan herhangi bir heyet olarak gelse, İtalyan turizm heyeti başkanı olarak gelseydi yine de, aynı hava yakalanır mı? Yapardı ve başkasını da havaya sokardı yani. İşte Akdeniz kanı Ege, Akdeniz. Ama burada esprileri yapan Başbakan Erdoğan. Ha ama o Berlusconi sayesinde onun, rahatlayıp espri yapıyor. Evet, o havayı getirecek adam. Yani o adam gelecek, havayı herkese yansıtacak. Hı. Herkes şakaları yapacak. Bir tane kabineye öyle bir adam lazım. Var yani. Mı aklında bir isim? Yani o kadar. Yani Atilla Arcan tipi bir adam mı diyorsun sen? Atilla Arcan olabilir. Yani taklitçi olsa tabii çok güzel olur. O zaman yani. Ercan Akışık. Ercan Akışık da çok güzel olur ama. Yaşlı mı o biraz? O olmasa bile yani bir genel gülen, hani birisinin esprisine gülen bir adam bile. Buldum. Ama protokol gülüşü değil yani. Hem kadın hem kadın hem de inanılmaz. Ben tahmin edeyim. Güzide Kasacı. E tabi Güzide Kasacı hem yaş olarak olgun bir kadın. Herkesi hükmeder. Güzide Kasacı duruyor mu? Duruyor canım, çok güzel. Hala bir yerde şey duruyor değil mi? Tabi tabi. Şeysi ne derler, o şey şarkısı vardı, hatırlamıyorum tam da, sadece Çalı Kuşu. Ha, Çalı Kuşu. İşte Çalı Kuşu'nu hala aynı güzellikte söyleyen bir kadın. Bunu alacaksın, koyacaksın. Hem yeri geldiği zaman o beraber yürüdük biz bu yollar diye hiç olmazsa doğru tondan doğru tondan söyleyecek. Hem güzel esprileri görecek. Herkesi şey olacak, hakim olacak. Daha ne ister insan? Kadın deyince benim aklımda da bir isim belirdim. Oya Başar. Bak. Mesela başbakanın her konuşmasından sonra "Değil mi anacığım?" diyerek mesela o ortamı, evet, sert bile olsa konuşma, nasıl Levent Kırca'nın en sert skeçlerini bile o yaklaşımıyla yumuşattıysa. Oya Başar da güzel. Benim de aklıma bir isim belirdi. Demin söyleyeceğin isim mi? Evet, durup durmadığından çok emin değilim ama Leyla Tekül. Leyla. O biraz daha mesela ağır protokolde iyi iş yapar. Mesela 3 kişi olsun o zaman. Dönüşümlü diyorsun. Dönüşümlü şeye göre, protokole göre. 3 kişi dersen şimdi kendi yollarını yapıyorlar derler. Kadın. Doğru. Yine kendi yollarını yapıyorlar derler. Kadın olarak Ege'nin Oya Başar olması aslında bana çok da şey geliyor. Hoşuma da gitti, ne yalan söyleyeyim. Bak Ege, olur. Güzide Kasacı olman benim ne kadar hoşuma gitti. Ben de teneffüsle anlatayım sana. Ha ha ha diye güldüreceğim. Şş, Leyla. Ben topuklu giyemem. Ama ha, ben de kalender meşrebim zaten. Yani gerçekten dediğin gibi kalender meşrep birisi lazım böyle. Gülecek, şey yapacak, ortamın havasını değiştirecek insanlara ihtiyacımız var. Ben şimdi böyle bir bakanlar kuruluna bakıyorum. Hiç öyle birisi yok. Yani sadece bu AKP için değil. Diğer partilerde de öyle esprileriyle şaka ortamı öyle şenlendirecek, biraz gerilimi azaltacak birisi var mı? Yok. Yok. Nerede? Maalesef yok. Ben mecliste yok, bir tane tartışma izliyordum. Kim olduğunu bilmiyorum şimdi. Hem konuşanın kim olduğunu bilmiyorum. Hem de milletvekili mi değil mi o değil mi? Birinin de kim olduğunu bilmiyorum da böyle bir dil sürçmesi yaşandı mecliste bir şeyler okunurken. Böyle bir sıralarda bir gülüşme oldu. Mecliste galiba sıraya oturunca insanlar bir lise havasına dönüyorlar ve falan diye. Ne gülüyorsunuz ya? Biz burada vatandaşlar sizi gibi şaka şakaya gelmedik falan diye böyle bir gelirler bir şey. Hakikaten yani böyle bir gergin bir hava var. Oraya bir şakacı birisi lazım. Kim olabilir? Onu... Hem şakacı olacak. Kamer Genç tipi bir siyasetçi olabilir mi? Öyle bir siyasetçi var zaten. Hayır yani bir tane daha ama şeyde iktidarda olacak. Ben Kamer Genç'in Levent Kırcı olabileceğini düşünüyorum bazen. Hazır var çünkü ya. Öyle tekrar... Valla bence Kamer Genç üstüne çalışalım. Hiç gerek yok. Şey uğraşamayız. Vaktimiz de yok. Bence gidelim Kamer Genç'e. Kısa bir kurs. 2 saatlik falan. Kurs mu? E ne yapacaksın? Nasıl şey anlatacaksın? İstediğimiz efendim böyle böyle bir şey. Kolay gelsin. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz deyip rozeti takıyoruz. Haydi bakalım. Kamer Genç şey. Yeri geldiğinde sinirleniyor. Bizim derdimiz... İşte sinirlendiği zaman sinir... tıkanıyor ama bak zaten öyle bir güzelliği var. Sinirlerde böyle sempatik sinirler vardır ya. Bir de, adam çok sinirlidir ama sen gülesin abi, gelir. Bir de ama şey var ya. Şimdi bu süreçte değişiklik şey ya, popüler ya. O yüzden dışarı meclis yeni, içinde biri olmasın da yepyeni biri olsun ki değişiklik olsun. Yeni bir yüz diyorsun. Hı-hı, yeni bir yüz. İzmir'de buluşmuşlar. Türk ve İtalyan hükümetlerinin imzaladıkları stratejik belge kapsamında düzenlenen bir zirvede. Pardon ya, bu nasıl bir şey genel? Türk ve İtalyan stratejik belge. Yani stratejik belge ne? Türk-İtalyan Üniversitesi'ne ilişkin bir protokol imzalanmış. Tamam. Bu tip şeyler. Tamam, bana uyar. Eğitime her zaman beni destekler. Italiano para la cultura. Italiano la impara all'instituto. Tamam, bitti mi İtalyanca kursu? Ya bu kadar ne yapalım? 5 yıl İtalyanca şimdi, kursundan sonra bu nokta. Başbakan Erdoğan demiş ki daveti Expo 2015'in İzmir'in kazanacağını düşünerek yapmıştım ama maalesef Milano kazandı demiş. Bu şimdi bir espri. Salon zaten yerlerde. Berlusconi de arkasını dönmüş, yüzünü kapatmış. İyi ki ağzını kapatmamış ya. Hani diye böyle bir şey var ya. Yüzünü kapatmış. Gül, gül, gül. Konuşma sırası ona gelmiş olmasına rağmen bir saat beklemişler ya. Gülmesi geçsin diye. Sinirleri bozulmuştur belki adamı ya. Ondan sonra başka daha ne espriler? Bu sadece biri. Berlusconi'nin sinirlerinin bozukluğuna yetişecek siyasetçi yok yani. Ondan... Cinsel perhizle seçime hazırlanan başka adam var mı ya? Onun, o sinirler yani artık laçka olmuştur. Dedi adam kaç yaşında? Böyle hani genç bir adama belki bu perhiz şey olabilir. Koymaz. Koymaz ama yaşlı adama. Tik tak tik tak saat ilerliyor. İlerliyor. Ya kaçtı gitti. Ali Kırca'dan yaştı mı Berlusconi? Vay be, demek ki bayağı yaşlıymış. Böyle bir şey. Mesela bu kez İzmir'i İtalyan konuklarımıza gösterelim, tanıtalım dedik demiş Erdoğan. Bu kez de Silvio'nun mesai arkadaşları. Pardon. Silvio mu diyor? E tabi. Ne haber lan Silvio diye zaten arkadaşlar mahallede öyle diyorlarmış. Silvio'nun mesai arkadaşları saat 17'den itibaren bu toplantıların yapılmasını planladı. Karanlık olduktan sonra geldiler. Yine gösteremedik demiş. Tam bu sırada. Allah küt. Berlusconi o arkadaşlarını böyle iki elinin iki işaret parmağıyla göstermiş. Şöyle bir harekette. Tabanca yapar. Tabanca yapar gibi mi, yoksa hani şöyle bir hareket de olabilir. İşaret parmağı dedim. Hayır, baş parmak senin o yaptığın hareket. Aman işareti de bir araya şey yapabiliriz. Ha işaret ha baş parmak ne olacak? Öyle bir göz. Ondan sonra yine salon. Salon yıkılmış. Yıkılmış. İşeyenler mi istersin? Kahkaha krizine girenler mi istersin? İptal etmişler zaten ya. Nefes alamıyorum diyenler varmış. Berlusconi tam inerken bu esprilerden sonra, anladığım kadarıyla Berlusconi çok bir şey söylememiş. İnerken düşe yazmış kürsüden. Buna da ve kim tutmuş? Orada da itselermiş. Orada bir kişi varmış Berlusconi'yi tutan. Kimdir o? Kimmişti? Kimmişti? Maria Rita Epic mi? İzmirli İtalyanlardan televizyonda da ülkemizi temsil etmiş bir sanatçımız. Hani ne bileyim gitmiştir diye düşündüm ben. Hayır, ipucu vereyim, erkek. Erkek. Hı-hı. Bir kişi varmış kürsüde. Kürsüde başbakan dışında mı? Hayır canım, başbakan işte. Başbakan mı? Evet, kim tutmuş olabilir? Başbakan. Evet, bravo. Ya Erdoğan tutmuş ve tutmasa Berlusconi düşe yazdı. Demiş Berlus. Berlus de güzel isim. Silvio. Silvio. O dikkat et, burası bozar adamın demiş. Böyle bu kürsüden düşme deyince de Demirel geliyor benim aklıma ya. O düşmüştü değil mi? Kimse tutamamıştı. Yok, tutmuşlardı. Koruma müdürü altına yatmıştı. Bence Berlusconi'ye ne kadar teşekkür etsek azdır. En azından böyle bir ortadaki gerilimi hafifletti yani. Expo gerilimini. Bak dikkat edersen şimdi senin okuduğun haberlerde hiç Berlusconi'nin esprisi yok. Yok, evet. Sadece espriyi içten gören adamlar var. Yani protokoldeki gülmeyi biliyorsun. Burada ben en güzel taklidimi bir kez daha diye böyle çene kaslarını kasarak böyle bir dişleri gösterme hareketi var protokolde başbakan esprisinde. Burada daha içten biraz daha sıcak gülününce arka arkaya birisi gülünce daha çok güldüresin gelir yani. Budur bu kadar ya. Basit. İşte bence sevgili, bize Silvio diyebiliyor muyuz Oktay? Tabii canım, dersin sen. Bence sevgili Silvio'dan alacağımız çok ders var. Ne diyorsunuz? Bu arada değil. Stüdyo kamusal olan mı? Kamu mu? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Niye ama bile bana böyle bakıyorsunuz ya? Çünkü stüdyo kamusal ola. Ne kasketle oturamaz. Ters de takarım ben bunu. Fahir Bey parlak pardesüsüyle gelince bir şey olmuyor da. Ben Fahir'in şapkasını takınca mı problem oluyor? Kaskete bir şey demiyoruz canım. Az öncekinde zaten şeyimizde. Ama neyse. Ege'cim bak, tam senlik bir haber var. Özenle senin için aldım. Şimdi öncelikle şunu soracağım. Plastik mi demir mi? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Beni plastik sopayla mı dövsünler, demir sopayla mı? Yani soruyu biraz daha açmanı istiyorum. Senin köyünün yağmurlarında yıkasınlar. Yani o ıslak ıslak. Islak ve ıslak abuyla. Beni tatil köyünün yağmurlarında yıkasınlar. Çok hoş. Yani Fransız tatil köyünün. Daha hoş bir şey düşünemiyorum. Çocukluğumuzda bir Fransız tatil köyü efsanesi vardı. Ne o? O efsane hala var Ege. Yani çıplaklar kampı mı? Bizim, ben çocukken yani Çeşme'de falan çok üstsüz vardı. Şey diye anlasın konuşuyorduk biz çocuklar olarak. Esas var ya bunlar bir şey değil. Fransız tatil köyü diye konuşurduk ya. Şimdi üstsüz de kalmadı. Demek ki o üstsüzlükte yaman bir modaydı, geçti gitti. Yok canım, üstsüz. Ben en son ne bileyim kaç yıl önceydi hatırlamıyorum da. Şeye gitmiştik. Neresiydi o da? Oktay. Gümbet. Side'ye gitmiştim. Ama ne kadar çirkin kadın varsa hepsi şey olmuştum hakikaten. Bir rahatsız olmuştum yani o derece. Beni bile rahatsız etmişti. Düşün işin vahim boyutunu. Şimdi benim çirkin sorduğum... kadın yoktur Fahir. Üstsüz kadın vardır. Bunu böyle bil. Demir mi plastik mi? Plastik. Plastik diyorum ben. Yerine göre plastik mesela hem daha çabuk şey yapıyor değil mi? Polisler bundan sonra emniyet teşkilatı şeyi değiştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda... Demir sopayı mı değiştiriyor? Hayır. Plastik cop yerine demir cop kullanmaya karar vermişler. Oha. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde. Valla. Yarım metre uzunluğunda olacak bu. Yarım metre mi? Evet. İçe doğru katlanarak kaç santime kadar iniyor olabilir? 30 mu? 15. O coplar 15 santime kadar inecek. Haberiniz olsun. İşin kılıcı gibi diye uzayacak o zaman. Durum olduğu zaman. Evet, durum olduğu zaman. Bunu, durum olmadığı zaman 15 santim olarak şeyine devam edecek. Bunun kullanan kişiye sağladığı avantajlar dışında evet. Başka bir avantajı var mı? Hani çünkü hep böyle olayın ergonomisinden falan bahsediyor. Kıvrılıyor. Bunu buraya koyabiliyorsun ceket cebine. Bence demir doğayla daha barışık bir şey. Yani şimdi plastik mi, demir mi deseler. Yani ben mesela bez torba kullanmayı tercih ediyorum. Ama mesela yani demir yerine paslanmaz mıymış? Paslanır mı Oktay? Hiç paslanır mı? Ben söyleyeyim, hiç paslanmaz. Hani demir doğayla daha barışık bir malzeme. İşleyen demir ışıldar. Neden? Öğrendiğimiz gibi. Yani bir iktisatçıdan demir yorumu görürüz yani. İşte bu sebeple plastikli çok randıman alınmıyormuş. Çünkü yani mesela o coplar bir süre sonra kullanmıyorsun ama doğaya atıyorsun. Ne oluyor onlar? Gömülü coplar. Plastik. 500 yıl, 1000 yılda gitmez o. Bir tane ama demir öyle mi ya? Oksitlenir, çevresine hayat bile verir. Ne kadar güzel söyledin. Ama demiri de bir yandan taşımak da zor ya. Ben çünkü biliyorum plastiği taşımak kolay. Askerlikten biliyorum. Mıknatıs yüzünden mi? Oktay pardon, cop mu taşıdın sen? Evet. Çok iyi ya. Anlatsana. Tabii jandarmalık yaptı çocuk. Tabii canım. Niye çocuk diyorsun bana? Cop taşıdım diyorum sana. Yani sizin zamanınızda da keyfi yokmuş yani öyle bir demir copla dolaşsaydın ne kadar havalı olurdu. Oktay bir şey soracağım. Sonra ama dürüst cevap ver. Hiçbirisine vurdun mu? Teşekkür ederim Oktay. Hakikaten yani bir ara vurdum desen gerçekten gözümdeki o dağ gibi Oktay. Hakikaten yerli insancıl, bir olurdun. Humanist. Öyle benim askerliğim güzel geçti yani. Öyle söyleyeyim. Yalnız bir şey söyleyeyim size. Ha. Yani şimdi annemin şubesinde güvenlik görevlisinin copu vardı. Annemin şubesi derken Ege'ler bir dönem bankacılık yaptı. Yani şubecilik dediğim işte böyle Kastelli yan komşumuzdu. Yani orada ben o copu şimdi lastik cop olunca onun bir zınzınlaması vardır. Yani o bir böyle bir sallanır. Sanki birisine gideyim vurayım der. Yani elini aldığında durmaz hemen. Bir sallanır böyle. Şu su gösteren sopalar gibi mi? Hani yani böyle vurup aşağı gösterir. Tatlı bir sallanması olur. Onu biraz daha sallarsın sen o sallanıyor ne kadar sallanıyor falan diye. Öyle sallaya sallaya dur ben bunu birine vurayım dedirtir. Ama belki demir copla daha az vurulacaktır yani. Şimdi sen tabii. O çünkü böyle bir şeyi yok onun. Demiri soğuk tutunca yine soğuk bir demir. Hani böyle sallanmayacak etmeyecek. O yüzden sen de bunu belinde taşımaya devam edersin gibi geliyor. Vallahi bana en güzel en mantıklı şey ıslak havlu geliyor. Orada panzerlerle kettle'lar ısıtılacak. Tamam mı? Ha, sıcak su diyorsun. Tabii o soğuklukta olmasın. Soğuk çünkü o da şey yapar. Isıtıyorsun güzel. Yaz sezonunda bir sıkıntı yok. Kış sezonu güzel ılık suyla şey yapıyorsun. Polislerimiz oradan şakır şakır. Abi ikisi de tehlikeli aynı ölçüde. Tehlikeli derken ikisi de hani aynı riski taşıyor senin söylediğine Ege. Çünkü yani o copu aldığın zaman o sallama hareketi var ya. Evet. O sallama hareketi zaten silahla şaka olmaz denir ya. Evet. O da öyle bir şey. Almayacaksın eline onu. Belinde duracak. Belinde duracak. Ondan zınzınlamaz. Tabii canım. Zınzınlamaz öyle eline falan. Ona bakarsan aynı şekilde 15 santim. Bakalım mekanizması çalışıyor muymuş diye. 15 santime bir metre yaptığın zaman işte doldurmuş oluyorsun o silah. Zaten yönetmeliğe göre kafa, kol, dirsek gibi bölgelere bu demir coplarla vurulmayacak. Ha iyi. Mesela zaman, tamam mesela dağılacak. Niye söylemiyorsun abi en başta? Rahatlardık. Orada mesela bir gösteri yapılıyor. Gösteri dağıtacak. Dağılın arkadaşlar diyorlar. Yoksa müdahale etmek zorunda kalacağız. Bunun da bu kadar nezih söylendiğini bilmiyordum ben böyle. Arkadaşlar müdahale etmek zorunda kalacağız deyince o soplar tam mesela vuracak koluna gelecek adam kaldırmış kolunu. Hop 15 santime geri. İndir kolunu. Kolunu indirdi pardon bir saniye deyip oradan artık kaba bölgelere mi artık nerelere vurulacaksa zaten çok da bir bölge kalmıyor. Kafa bitti kol bitti. Bir şey soracağım ben bir de filmlerden yine özendiğim bir şey var şu plastik. Mermi. Ben şey diyeceksin zannettim plastik kelepçelere geçilecek. Ha. Böyle bir şey var ya kelepçelerle var. Filmlerde hemen incecik bir şeyle bağlıyorlar. Kullanılıyor hala. Kullanılıyor mu? Tabii canım, kablo bağlamada da kullanılıyor. Arabaların bu yanlarında. Ondan farklı fayır. Farklı mı? Ben yine bildiğim için söylüyorum. O çok havalı bir şeye bence. Hakikaten çok havalı. Gerçi geri dönüşümü nasıl yapılıyor bilmiyorum ama. O da plastik değil mi Oktay? O da plastik. O da plastik bu da plastik ne diyorsun? O da tuvalet. Şimdi madem üstsüzlükten bahsettik. Üstsüzlükten mi bahsettik? Yüzsüzlükten bahsetmeye devam edeceğiz. Rahat rahat sütyen takamayacağız bundan sonra. Neden? İkinize de bize kim var sütyen takma? O da yuh yani ya elimden işte, alınıyor. Ben de üzüldüm hakikaten. Çünkü zehirli sütyenler piyasadaymış. Zehirli sarmaşık. Ne yapıyormuş affedersin? Ne tip bir zehir? Formaldehit. İçerdiği formaldehit yüzünden. Formaldehit mi? Evet. Lanet olsun formaldehit derken neden bahsettiğin farkında mısın? Bir fili bile 2 saniyede yere yıkabilir. Alerjik reaksiyon gösteriyormuş vücut. Alerji. Ve bir dava açılmış. Alerjik reaksiyon gösteren kadının açtığı dava. Alerjik reaksiyon yüzünden sütyenler fora mı? Böyle bir sapık şey mi? Sütyen üreticisi mi? Artık bıktım bu sütyenden. Sütyensiz görmek istiyorum hepsini diye. Valla o sütyenden olmayabilir affedersin. Para falan koyuyordur o kadın. Ben sana söyleyeyim. Başka materyal içine şey yapıyordur. Onlardan paralarda formaldehit var diye biliyorum. Abi para isilik yapar mı ya? Kızarıklık yapar. İsilik yapmış. Evli miymiş bu kadın? Kızarıklar, kabarıklıklar, yaralar. Evli miymiş bu kadın? Bakayım. Belli yani, değil abicim o ya. O kocaya ben acırım. Neden acırım? Çünkü bir şeyler dönüyor ve suç sütyeni atın. Ne olmuş buraya? Ay sütyenden herhalde. boynun falan da böyle morar. Sütyeni çıkarken oradan herhalde değdi, orası da morardı. Bu adam kim? Sütyeni çıkarsın diye geldi diye öyle şeyler oluyordur yani. Valla şey de olabilir. Bir tane bak formaldehitçi adam kapı kapı geziyor böyle sütçüler var ya formaldehit kadınlar geliyorlar sütçü oradan formaldehitçi dökerken mesela oradan para alışverişi olunuyor. Ne oldu o para döndü dolaştı markete kadın gitti orada aldı evine para üstünü aldı hop nereye koyacak üstünde yer yok süt yeni. Ne oldu abi formaldehitçiden isilikli kızarıklı kadına ev kadınına. Formaldehit dünyası işte. Zaten diyorlar kapı dolaşan formaldehitçiden almayın. Kapalı formaldehit alın diyorlar. Pastörize formaldehit diye bir şey var mı mesela? Yok kutu formaldehit. Kaynatın ama... diyorlar. Ya ama yani ne kadar kaynatacaksın her ki? Her formaldehit o zaman, ölmüyor. O zaman da bisini ölüyor formaldehitin. Yani hiçbir esprisi kalmadı. Asbest. En iyisi asbest. Memeleri sararmak için mi? Hayır yok karpit miydi o? O Çinliler niye öyle zannediyorsun? Sarı sarı mı? Sarı tabii sarı. Victoria's Secret'a dava açılmış. Allah. Öyle de bir mağaza. Şirket sözcüsü biz sütyenlerde formaldehit kullanmıyoruz. Alerji başka bir nedenden olabilir efendim. Peki demiş. Ne kullanıyorsunuz o Kopçak zaman? Kopçak kullanıyoruz demiş. Kopçak. Ne kullanılır abi? Sütyen dediğin şey bana bir malzemesine. Baleni var bunun. Balenlisi var, balensizi var. Desteklisi var, desteksizi var. Ne o madde ne? Bana onu bir açıklar mısınız lütfen? Oktay açıkla çabuk açıkla. Açıklıyorum. Evet. Bir parça bez. Bez mi? Tel. Tel. Tel. Biraz polimer malzemeler. Ve yaratıcılık işte sütyen. Yani vay işte be. Öyle bir şey. Formaldehit bunun neresinde derler adama. Doğru. O yüzden dikkat etsin herkes. Formaldehiti olmayan zaten sütyenler kullanılsın. Mesela yazın çeşmede hep annem bana söyler ayakkabıyı giymeden önce içine bak akrep olur diye. Sütyenden de önce şöyle elinle bir bakacaksın formaldehit var mı diye. Tabii canım o formaldehit tatlı bir böyle ekşi bir kokusu vardır. Tabii illa sütyen kullanacağım diyenlere söylüyoruz ha, bunu. Ha tabii ki. Yani fiziğine güvenirsin. Bence her yani sütyen evet bir noktaya kadar fiziğine ama. Fiziğine güvenmek değil ben o riski alamam diyenlerde. Fora diyorsun. Fora olabilir yani onları söyleyince bence bir şey bence bir eylem falan başlatılırsa öyle hani. Eylem. Pazarda sütyen satıcıları var ya kafaya takıyorlar falan. Hmm. Öyle bir şey gibi artık bunu gösterirse takamıyoruz kafalara falan diye öyle bir yürüyüşü. Kafaya takan adamları göster. Bu adamlara niye bir şey olmuyor diye. İşte onlardan almak lazım zaten. Mahkemede göster bir tane bıyıklı adam kafada sütyen. Belki şeydir gördüğünüz abi. Gördüğünüz gibi tertemiz. O da olabilir herif kafaya formaldehit sürüyordur. O jöle de möle de bilmiyorum ki formaldehit mi vardır ne sıkıyor kafaya. Ama saç kesiyormuş formaldehiti. Ya saç keser mi? Saç keser. O ana sütü keser. Ya ben hakikaten şimdi düşünüyorum. İlk adam kafasını süt yeni ne zaman taktı? Bu şeyi ben hep merak ediyorum. İşte mesela geçen gün Kızılay'dan geçerken otlu dolmuşlarının kalktığı yerde yıllardır unutmuştum da. O kadar çiçekçi yan yana nasıl barınıyor? İşte o şeyde kaleye gittiğimiz zaman o kadar... Çerezci yan yana 10 tane 15 tane koca koca tezgah. Hepsi yani bir mahallede bir tane bakkal bir tane kasap olur ya bir tane de terzi olur ya. Orada 15 tane öbür tarafta çiçekçiler öyle bir pasaja girersin her taraf kuyumcu. Nasıl onlar galeriler yan yana olur hep havaalanı yolunda. Nedir yani şeyleri? bir arada olunca mı daha diyorsun? Güçlü oluyorlar? Ortak bir ortak cüzdan uygulaması mı yapıyorlar bitik üniversite öğrencileri gibi? Ortak cüzdan. Sen ne kadar kazandın mı yapıyorlar? Mesela şey öyle çıktı herhalde. Pazarda herkes süt yerini satıyor. Birisi bir adım öne çıkmak için ben bu süt yerini kafama mı bağlayayım dedi. Ben yani onun hikayesini biliyorum. Yalan yanlış olmasın da süt yerini kafaya takılma hikayesine. Bunu bir anlatır mısın bu sabah bize? Bu hikayeyi anlatır mısın? Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Erzincan depremi sırasında 1930'ların sonu mu artık bu ne zamanda 39'da galiba. O zaman yurt dışından böyle giysi yardımları gelmiş. O giysi yardımlarının içerisinde de süt yerenler varmış. Ondan sonra onları oraya göndermişler. Tabii adamlar da açlıklarında bunu görünce lan demişler. Hatta aslında burada tam bir aksanlı konuşma gerekiyor. Keşke fıkralarda Türkiye olsaydı. Ben size daha güzel yapardım. Biz onun sonunda şey yaparız. Hissini veririz. Öbür moda giremeyeceğim. Oğlum buna ne yapacağız falan diye derken. Aslında oluyormuş. Havada soğuk olduğu için orada yani kulakları kapatma şeyiyle başlamış ilk. Çünkü galiba iri yarı Danimarkalı bir kadının süreniymiş diyorlar. Onu kafaya geçirip kulakları örtmüşler. Ve ondan sonra bu almış başını yürümüş. Yani o bölgeden çıkış öyle derler. İlk çıkış tarihi o döneme denk gelir. Nasıl? Ondan sonra pazarcıların uyguladığı bir şey mi olmuş? Tabii bu efsane herkes tarafından bilinir. Siz bilmiyor muydunuz? Yok, nasıl yani tarihini yapan sensin var. Sinirliyoruz. Ya valla ben de bunu şey yapayım. Ay, güzel oldu bu hikaye güzel oldu Fahir. Çok güzel oldu. Bu da ver. Bize kapak oldu. Başka bir haber ver. Ya, bence başka haber vermeyelim. Güzel. Peki çok özür diliyorum bir kez daha. Kendinizi bu sabah kadın yerine koymanızı istiyorum. Evet. Tamam, çok kolay. Nasıl kadınlarsınız? Ben de gözümde canlı. Ben o Danimarkalı Big Mama'yı. İri kadınsın. Evet, iri kadınım. Leyla Tekül tipi bir kadınım ben. Leyla Tekül tipi. Ama o televizyonda gördüğümüz hali. Pazara gidiyorsunuz. Hı. Evet. İhtiyacınız var, sütyen alacaksınız. Bir tane efendi bir satıcı var. Sütyenleri renklerine göre, bedenlerine göre dizmiş. Evet. Bir kenara fantazi sütyenleri koymuş. Öbür tarafta bıyıklı ve tezgahın üstünde bağıran bir adam var ve bu adamın kafasında sütyenler ve pantolonun üstüne de kırmızı bidon giymiş. Hı. Bir kadın olarak hangisini tercih edersiniz? Hangi satın alma mı? Yorum yapmak istiyorsunuz galiba. Ben bir yorum yapıp ben bir soru sorabilir miyim satın cevap vermeden önce? Tabii ki. Fiyatları aynı mı? Fiyatlar aynı. Fiyatlar aynı. Peki iki tezgahın önünde de yaklaşabilecek yer var. Yani su birikintisi falan var mı bir tezgahın? Açık. Açık. Yorum yapmak istiyorum. Modern sabahlar çok çalışkan sevgili dinleyiciler. Yorum yapmak önce istiyorum. Önce Oktay abinin. Ben kafasında sütyen ve pantolonun üzerinde don olan kişiden satın alırdım. Neden? Çünkü o kişinin içiyle dışının bir olduğunu hissederdim. O yüzden de ürününün aynı şekilde söylediği gibi olduğunu düşünürdüm ve ona güvenirdim. Fahir? Ben Oktay arkadaşıma katılıyorum. Ben de sütyeni kafasına ve donu üstüne giyeni tercih ederdim. Çünkü bir satıcı olarak bu kadar fantastik ve yaratıcıysa yatakta kim bilir nasıldır diye düşünürdüm. Ve çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Fahir iyi ki kadın olmamışsın ya. Pazar. Vallahi zor kurtuldum ya. Alışveriş yaptığın herkesle mi? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda yarışma zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. FSB İstanbul Blues Festivali'ne davetiyeler veriyoruz. Şöyle bir bakıyorum. Gözlerimde kesmiyor yavrum. 15 Kasım Cumartesi günü Ankara Wildcat Otel'de saat 19.30'da ikinci geceye davetiyeler veriyoruz. Gerçekten birbirinden değerli blues sanatçıları bir kez daha Ankara'ya uğruyorlar. Sahnede blues'un ateşini izleyicileriyle paylaşıyorlar. Bu gecenin davetiyelerini blues'la hiç alakası olmayan bir konuyla veriyoruz ama bu konumuz çok önemli gerçekten de. Dün kafama takıldı. Kafama da ne saçma sapan şeyler takılıyor ya. Türkülerde. Yok öyle düşünme, gene de türkülerimiz onlar bizim. Türkülerde kadın isimleri mi daha çok geçiyor, erkek isimleri mi daha çok geçiyor? Bunu konuşacağız sevgili dinleyiciler. Aklınıza gelen işte bu türkünün içinde erkek ismi var, bu türkünün içinde kadın ismi var diye türküleri bize söyleyebilirsiniz. Biz de bu saatin sonuna kadar çok bilimsel bir çalışma değil ama işte 40 dakikada kaç tane Türkiye'ye bakabilirsek, kaç tane isim şey olursa ona göre bir sonuç çıkaracağız. Sonuca varacağız. Telefonumuz 210-30-30. Bol bol telefon alalım bu sabah. Çok derinlemesine dinleyicilerimizle tanışmadan ziyade çalışmamıza yönelik. sohbetlerimiz olsun. Sonuçta bu bir araştırma. Bu bir araştırma hakikaten. Yani araştırmanın sonucunda da şey deriz. 20 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre falan. Tabii onu gazetelere veririz. Sonuçta blues davetisini türküyle vermek bence hiç de alakası bir... İşte Amerika'nın türküsü blues. Kot pantolon. Kot işte. Aynı ya, aynı. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Handan. Handan Hanım, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım cevabınızı. Bence erkek isimleri daha çok geçiyor. Hemen vereyim örnek. Örnek. Mesela Osman abim evde mi evde mi? Osman. Diye bir türkü hatırlıyorum. Evet. Hatta üç Osman odalı yer deme diye devam eder. Tamam, o da evet. Bir tane daha var saklı. Sonra bir tane daha var. Amanın yandım zühtü. Zühtü diyorsunuz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Evet, Osman abi ve zühtü. Ve son lafında telefon kapanırken amanın yandım zühtü olmasın. Zühtü oldu Handan'ın hakkı. Günaydın efendim. Merhabalar. Merhaba efendim, kimle görüşüyoruz? İsmet Dizrioğlu. Merhabalar İsmet Bey, hemen alalım cevabınızı. Bayan isimleri daha çok geçiyor bence. Alalım birkaç örnek sizden. Özellikle Karadeniz türkülerine görüyoruz bu Oyasiye olsun. Asiye. Ne olsun? Asiye. Asiye. Tabii Asiye. Başka ne var? Fadime. Doğru. Yani Fadime şimdi onu bir türküsüyle beraber söyleyin. Evet. Var Kazım Koyuncu'nun var ya Fadime diye. Söyle bakayım İsmet, söyler misin? O konuda başarılı değilim açıkçası. Hayır, sözlerini söyle canım o zaman. Tam hatırlayamadım, heyecandan olsa gerek. O zaman temelde diyebiliriz bu mantıkla. Ya Fadime diye bir türkü vardır muhakkak. Bana da var Kazım Koyuncu'nun var ya. Fadime'm diye böyle bir şey... Demirin dibinde demirden evlen Fadime diye. O yalnız o Hatçe. Hatçe mi? Ha, Hatçe'ydi yazalım o zaman. Peki. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Şu anda kadınlar öne geçti sevgili dinleyiciler. Üç isimle Ferda, Anıl, Yarkın isim. Evet, telefonlar. Ya iyi. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendi. Geçmiş olsun. Rahatsız mısınız? Biraz rahatsızım Ege Bey. Ne oldu, neyiniz var? Grip olduk işte, klasik. Grip oldu. Klasik her sene bizim klasiktir ya. Peki, geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Fahir Bey, dalga geçmeyin. Sizi de gelir yatağa çevirirse paçavra gibi görürsünüz birinizi. Ama hanımefendi, sizi sanki sadece grip olmamışsınız. Sizi böyle halılara falan sarmışlar gibi böyle sıkıştırılmış bir şekilde konuşuyorsunuz. Aynen öyle, aynen. kaç gündür? Kaç gündür hastasınız? Pazar pazartesi, bugün de perşembe. Daha yeni başlamış, ben size kötü bir haber vereyim. Öyle mi? Vallahi. Ne zaman geçecek? Bu yani. Daha iyi günleriniz. 2 hafta falan sürüyor o tip hastalık. Of. Neyse. İsminiz ne bu arada? Jülide. Hiç Jülide diye türkü yoktur değil mi? Jülide diye türkü vallahi ben hiç rastlamadım ama Halime diye çok var. Halime diye türkü. Halime var. Nasıl Halime... bir türkü pardon, o Halime türküsü? Halime'nin samanlık macerası. Samanlık, evet. Evet, ondan. İki Fadime bölüm. Var. Fadime'yi az önce dinleyicimiz de söyledi de. Demin aklımdaydı, bir anda gitti. Neyse, başka erkek söyleyelim. Cemal'ım, Aslan Cemal'ım var. Cemal'ım var, evet. Ondan sonra... Bir tane daha alalım. Sizin çünkü dinlenmeniz lazım Jülide Hanım. Yorulmak gerek. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Hı. Eğer kurada çıkarsan bana Efes Blues yerine bu içimizden şarkılar davetiyesi verir misiniz? Müziğin sırrı konserine. Müziğin sırrı konserine. Evet. Yiğitler var yalara. Ama şimdi orada herkese bulaştırırsanız Jülide Hanım hastalığı. Ama o ayın 22'sinde o zaman iyileşir. Ama evet. Tamam Jülide Hanım, notumuzu düştük. Halime, Cemal'ım ve ama. Ama tamam. Ya çok... hatırlayamadım vallahi. Ama bize söz... Açmadan önce bir sürü aklımda vardı. Bize biraz söz vereceksiniz o zaman iyileşeceksiniz diye. Tamam, teşekkür söz ederim. Söz. Peki, çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Hastalıkta moral en önemli şey. Tabii. Ay keşke şey detilseydik ya. İyileşmeyi istiyorum. Çünkü her şey oradan başlıyor. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Belma. Belma Hanım, siz sağlıklı mısınız? Sağlıklıyım şu anda. Çok şükür. Peki, moraliniz mi bozuk peki Belma Hanım? Yok, gayet iyiyim. Sinirli bir yapınız mı var? Evet. Sinirlerinizin yapısı biraz da bozuk galiba. Evet. Hemen alalım cevabınızı Merve Hanım. Ben kadınların daha çok olduğunu düşünüyorum. Neden? Sıraladık çünkü buraya. Sıralayın o zaman. Birincisi Sabuha, İbrahim Tatlıses'ten. Sonra hı-hı, Safiye Mekaryola Dargeli var. Safiye. Evet. Ama yalnız... Ama şimdi orada erkek ismi de var. Hanımefendi sizde. Öyle mi? Öyle tabii. Değil mi? Nasıl girdin? Veli Ağa'nın koynuna. Veli Ağa var orada. Veli Ağa var, evet. Orada durum birebir. Tamam, Veli Ağa da Veli Ağa'dır yalnız. Onu da yazalım abi. Veli Ağa diye. Ama o artı bir eksi bir götürür o kendi kendine. Tamam, o zaman bunu iptal edelim. Onu iptal edelim. Nötr türküler. Tamam. Sonra bir de Dürüye'nin güğümleri var. Dürüye. Aa, hakikaten ya, çok güzelmiş. Bir de Oy Oy Emine. Emine. Bir de Zeynep Bu Güzellik Var mı Soyunda diye bir türkü. Onu bilmiyoruz. Onu biraz söyler misiniz bize? Onu kesinlikle bak şimdi. Arkada söylüyorlar. Gitmez yani. Peki, çok teşekkürler efendim siz orada. Bir erkek daha söyleyeceğim ama ismini bilmiyorum işte. Ürgüp türküsü, Nevşehir türküsü. Siz Ürgüp'ten... tipini tarif edin, biz çıkarırız. Bıyıklı mı? Nasıl? Atıyla alıp gidiyor böyle Ürgüp'ten. Ürgüp'ten atıyla alıp giden erkek. Onu biz bir düşünelim. Orhan ya, Orhan'ı diyorsun Cemal, sen. Cemal. Sarı Orhan. Yok, Cemal'miş, onu biraz önce söylediler zaten. Cemal'in akrabası amcaoğlu. Orhan'dır o. Orhan'dır. Peki, bir dakika. Hadi canım. Cemal'im. Aslan Cemal'im mi? Evet. Ürgüp türküsüymüş. Değil miydi? Hayır, Ürgüp türküsü evet, değil de Ürgüp'ten kız alıp geliyor işte. Kız var mı öyle bir laf Cemal'in türküsü? Öyle bir laf yok da öyle bir hareket var. Kız Ürgüp'ten atıyla tamam çıkıyor. Kız Ürgüp alıp herhalde öyle bir şeydi. O aslında aslen göremeli. Göremeli mi? Tabii göremeli. Ürgüp. Hatta dizisini yaptılar sonra. Asmalı Konak diye. Peki. Çok sağ olun efendim. Görüşmek kolay üzere. Kolay gelsin. İyi günler. Reklamlarla coşuyoruz. Hemen ardından da Modern Sabahlar türkü var. Alışverişin doğası. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Cuma ve cumartesi geceleri Efes Pilsen Blues Festivali'nde dinleyebileceğiniz ünlü isimlerden biri sadece. Kadın isimlerin daha çok geçiyor türkülerde, erkek isimleri mi? Bu sabah bunu listeliyoruz. Şu anda kadınlar önde 9 isimle, erkekler 4 isimle geriden geliyorlar. Bakalım durum değişecek mi? Günaydın efendim. Merhaba. Alo. Huhu. Ben bu arada bir şey söyleyeyim. Buyurun. Yarın blues sanatçıları mimarlık hafifinde. Aa. Söyleşiler. Workshoplar. Workshop mu? Yarın saat 11'de. Herkesi buradan duyuralım bak. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben İbrahim, Otlu'dan. Merhaba İbrahim Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Valla yarışmaya varmış herhalde. Evet. Ya öyle bir şey dediler. Evet. Evet evet. Daha derslerine geldik de işte. Sen öğrenci misin İbrahim? O yüzden dersi bekliyoruz şimdi ya. Öğrencisin. Evet. Hangi bölüm? Çevre mühendisliği. Hatta hepinize selam var. Tüm sınıfım buradan. Aleyküm selam. Ders boş mu İbrahim şu anda? Yok, hocayı bekliyoruz. Hoca, yalnız bir 10 dakika daha bekleyin yoksa ders düşer. Yok yok, geleyim birazdan hocaya. Buyurun hemen o zaman. Şimdi söyleyelim, neler vardı bir dakika. Zahide. Zahide. Hatice. Tamam. Aze. Aze mi? Aze, evet, öyle bir isim varmış. Arkadaş iddia ediyor burada. Öyle bir isim tabii vardı ki vardı da türküsü olması da. Türküsü de var canım zaten. Hani. Azeri türküsü mü, oradan mı? Azeri türküsü mü? Azeri türküsüymüş. Peki efendim. Başka? Başka ne var arkadaşlar? Elif. Dedim, B dedim. Evet, buyurun. Elif, Suzan. Suzan'ı evet, hiç duymadım ben ya. Suzan ne? Suzi diye bir şarkı vardı ya. Suzi mi diye? Tabii. O Suzan'la şarkısı mı? Suzan Suzi diye devam ediyor şarkının kendisi. Şey, Yavuz Bingöl mü söylüyordu neydi? Evet, evet, öyle bir şeyler. Sulandırılmış halk ozanılmış. Özlem diyorlar. Var mı Özlem? Özlem diye kız ismi var, kadın ismi var da. Türküsü bilmiyorum. Peki, çok teşekkürler İbrahim Bey. İyi dersler size. Sağ olun, iyi günler. Dikkatli. Günü gününe çalış. İbrahim sınıf başkanı mıydı acaba ya? Bir kitap. O tip bir şeydi değil mi? İşte eski zamanda olsa sınıftaki tek telefonu olan çocuklardım. Öyle bir şey de olamaz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İsmim Onur. Onur Bey, hemen alın cevaplarınızı, vaktimizden alıyor. Cemile. Söylendi. Söylendi. Öyle mi, pardon. Başka? Bir de Cevriye. Cevriye değil mi? Erkek isimlerinden de Halil ve İbrahim var. Halil hangisiydi? İbrahim hangisiydi? Onları da Aspatçı Halil. Aslında ikisi de aynı yerde geçiyor galiba. Halil İbrahim Sokrat'ına diyor. Şey değil mi ya? Aspat'tan çıkan Halil değil mi? Burası da Aspat. Tabii. Burası da evet, Aspat değil. Halil değil. Yanlış gelmişsin diye bir türkü. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Halil İbrahim'i tek mi sayacağız yoksa İbrahim Halil... Göbek adıdır İbrahim. Yüzlü de kasıcı diyeyim. Halil İbrahim diye geçiyor genelde ama Halil ayrı geçen de var. Bence ikisini tamam, birden alalım. Bu arada bir tane güzel türkü var, onu unuttular galiba. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bence erkek çünkü ozanların ismi geçiyor türkü sonlarında genelde. Karacaoğlan der ki, Aşık Mahzuni der ki falan diye. Doğru. Onu bak, düşünürseniz öylesine. Erkek çoğunlukta diyorum. Birkaç tane ozan, Karacaoğlan ve Mahzuni Şerif diye yazıyoruz o zaman. Evet. Yani daha bir sürü Yunus Emre var. Ne bileyim, şu anda aklıma gelenler bunlar. Ama erkek çoğunlukta çünkü türkücülerin çoğu erkek. Ama kadınlara çok türkü yakıldığı da düşünülecek olursa oradan bir dengeleme olmaz mı? Bu erkekler de birbirlerine yakmıyorlar türküleri, öyle yani düşünün. De ne bileyim, belki de birbirlerine yakıp gizli isim kullanıyorlardır. Gizli deyince bir tedirgin oldum ben ama isim deyince rahatım. Nickname. İsminiz ne sizin hanımefendi? Efendim? İsminiz? Devrim. Devrim Hanım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Bonsara. Yaşar'ı söylemediler. Yaşar'ı mı? Benim en sevdiğim türkü. Karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşan Yaşar. Yaşar'ı da ekleyelim buraya. Şey de söylenmedi değil mi ya? İfade değiştirme. İfade değiştirme türküsü olur mu ya? Sonra da ifadesini değiştiren sanık Yaşar. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Gökçe. Gökçe Hanım, buyurun. Siz neredesiniz şu anda? Sizi kapattıkları yerden çıkartmaları için yardımcı olalım mı? Ofisteyim de. Ofis mi, lavabo mu? Ofisteyim, tuvalete geldim. Belli. Tamam, yeter. Artık daha fazla ayrıntı anlatmayın lütfen. Keşke sonra arasaydınız. Bizi aradan çıkarmış olurdu. Ama ben tuvaleti çok istiyorum. Anlıyorum. Peki efendim. Hemen alalım cevabınızı. Ali, Haydar, Mehmet, Behti, İbrahim, Ali. Ama şimdi öyle isim geçince de anlaşılmıyor ki. Sanki çocuğumuza hangi ismi koyalım diye bir soru sormuşuz da ona cevap verir. Hepsini söyleyeyim. Mesela Ali. Hangi türkü? Haydar. Haydar. Onu tamam, biliyoruz. Tamam, Haydar. Alo. Hani şey vardır, kuru da şey yanıyor efendim. Geliyor da Mehmet. Sobalarında. Mehmet efendim de geliyor, doğru. Vehbi var. Kütahya'nın pınarlarında geçer. Ha, doğru. İbrahim Çavuş diye geçer şeyde. Bu çok ünlü, hatta birisi de çekilmişti ya. Ne? Bir türkü var. İbrahim Çavuş. Türkünün dizisini mi çekmişler? Hatta şey oynuyordu, bir arabeskçi oynuyordu. Berdan Mardin'i. Berdan Mardin. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca var. Yani bayağı isim söyledim, unutmayın, olur mu? Ay, unutur muyuz? Tuvaletten kaç kişi arıyor ki zaten bizi? Hadi size kolay gelsin. Sağ olun, hoşçakalın. Hadi, sağ olun, çok fazla şey göre yapma. Sağ olun. Hanımefendi bileti çok istiyor, midesine vurmuş. Heyecan. Öyle olur. Ben de heyecanlanınca mesela çok sık lavaboya giderim. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Emre ben. Emre Bey, siz herhalde tuvaletten çıktınız. Onunla ellerimizi yıkadık ve arıyoruz. Buyurun efendim. Evet. Ben unisex diyeceğim. Çünkü Türk toplumunun sosyo-kültürel yapısına bakınca kadınlar şimdi sevseler bile söyleyemiyorlar ya. Evet. Katibimin septesi uzun, eteği çamur. Yani fahirimin eteği uzun falan filan diyemiyor yani. Fahiri etekli görmemişsiniz herhalde. Genelde kısa giyer çünkü. Bozuldu. Ne oldu? Bozuldu. Fahirimin setresiymiş. Fahir yaptığın şey, yani öyle söylediğin niye yüzüne kapatıyorsun Emre? Emre ne kadar güzel açıklama getiriyor. Unisex diyor. Sosyo-kültürel falan dedi. Unisex diyor, sonra fahir diyor ya. Hayret bir şey ya. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba Ali ben. Merhabalar Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meşhur Ayşe Kız türküsünden bahsetmek istiyordum ama. Buyurun bahsedelim. Bugünkü konumuz Ayşe Kız türküsü. Ne diyeceksiniz? Bir bukle okuyabilirim size Ayşe Kız. Buyurun. Tak tak tak kapı, işte kapının sapı, artist olayım derken Ayşe... Tamam, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben de Ayşe Kız deyince aman Ayşe falan diye onu söyleyecek zannediyordum da. Ben türküyü duymadım ki zaten ya. Ali türkü söylemedi ki. Günaydın efendim. Alo. Merhaba efendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Çiğdem ben. Çiğdem Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, dinliyoruz sizi. Şimdi benim önümdeki listede iki tane erkek var aklıma gelen ilk etapta. Mehmet ve Cemal. Bu ne tip bir liste? Neyin listesini yaptınız? Not aldım da küçük. Ha, yoksa arkadaşlarınızın da hani böyle şey olan arkadaşlarınız. Bize bir şey mi kafaya koydunuz arkadaşlar? Evet, yani Mehmet ve Cemal. Hayır, bir dakika, başka belge ve bilgiler de var elimde. Bir siz tane ne diyorsunuz listemden. Çocuklar? Mehmet mi Cemal mi? Mehmet ve Cemal erkek isimleri olarak listemdekiler. Bayanlardan da Asiye var. Asiye var, evet. Listemizde. Elif var. O da var. Söylerdi. Hediye var mı peki? Yok. Yok. Hediye. Türküsünü alalım. Aslan yarim kızsanın adın Hediye. Çok net bir şekilde ismi belirtiliyor. Evet, evet. Hediye. Bir de bunun dışında şimdi elimde bir belge daha var. Hediye mi diyor, senin adın her dilde mi diyor? Hediye diyor. Hediye mi diyor? Hediye, hediye. Buyurun başkan. Bir de bir Bolu Türküleri CD'si var şu anda elimde. Bolçi mi adı? Efendim, hayır. Peki. Bolu Türküleri 3. Bir ikisi de varmış. Bir ikisi ona çok güzel ama hiç bulunmuyor. Üçü de çok güzel. Ne var? Şey var. Şimdi Cemal var yine burada. Fakat tamam. Bunun dışında bir de şu noktaya ben değinmek istiyorum. Bayan isimlerinin haricinde mesela aşka gel Sinem'de diyor. Yani orada Sine diyor ama neticede Sinem'de bir bayan ismi olarak bence geçiyor. Ama sayılmaz. Sayılmaz. Peki İnci hatta... Serdim Gümüş'e. Ne verdin? İnci Serdim Gümüş'e. İnci mi orada diyorsunuz yoksa Gümüş mü yoksa Serdim diye kadın ismi var? İnci'yi serdiğini düşünüyorum ben. Yani yok. Orada bir orada bir gön. Orada bir metafor var. Peki. Selime'nin kapısı demir. Selime'nin kapısı mı? Selime'nin kapısı demir. Selime'nin kapısı demir. Kapısı demir. O zaman Selime'yi Selime'yi doğru kabul ediyoruz. Başka. Evet. Peki. Ama sizin mantığınıza göre demiri de erkek ismi olarak kaydetmeniz gerekiyor. O yüzden onu bırakalım bir tarafa. Saymadık. Tamam, onu saymadınız zaten. Başka var mı Çiğdem Hanım? Ah, benim başı şallım var, bir de o da bir bayan olsa gerek diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Bir de yalnız şunu da belirtmek isterim. Benim başı şallım da gerçekten oynamayan, ölüyor oynatır yani, ben öyle söyleyeyim. Öyle de bir türkü. Bu Bolu Türküleri CD'sinde mi? Evet, ben bundan bir tane hediye edebilirim hatta. Çok güzel. Yani birkaç tane var herhalde, anladım. Siz biraz mırıldansanız belki biliyoruzdur o Türkiye'yi. Biliyor musunuz? Bakın şöyle ama yani burada aslında işe esprisini veren arkadaki sazlar. Sazlar olmadan tabii çok bir şeye benziyor. Çalamıyor musunuz? Yok mu orada bir dinletseniz bize? Sazım yok ama onu da dinletebilirdim ama bilgisayarım açık değil. Tabii, ben sizi birazdan bir daha arayayım istiyorsanız. Peki tamam, bekliyoruz efendim. Ama biz bunu de... bir mırıldanayım mı peki? Buyurun. Mırıldanın. Bir dakika. A benim top çiçeğim. Sen doldur ben çiçeğim. Hop tara leyli tara leyli. Böyle bir şey işte. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hakikaten bütün ölüleri oynattı yani. Ama yerlerinde oynattı, böyle döndü hepsi. Sidem listelerle uğraşmaktan CD bilgisayarını açamamış daha ya. İş yerine gitmiş. Ya. Zaten yani gelir gelmez ilk başta o Bolu CD'lerin, Bolu Türk CD'lerini alır. Bir göbeciğini atıp. Bir göbeciğini atıp böyle işine başlar. Bu şey değil miydi ya? Sinemanın başka bir melodiyle de söyledi. Abi benim top çiçeğim sen nondur. Yok, o başka çiçeğim. Şey. Yaktın yaradın beni, döndürdün canını be. Yaz Ege. Ege Kayacan'dan mırıldanan türkülerdi. bu albümde bilmediğim türküleri söylemeye çalıştım diye. Osman Aga'yı yazsana ya. Osman Aga'yı da ekleyelim. Cemilem söylenmedi, onu da bir ekleyelim kadın tarafına. Cemilemin gezdi. Dağlar meşeli türküsü. Cemil'i söylemişlerdi az önce. Yok, Cemal'ım söylendi. Cemilem söylenmedi. Cemal söylendi de Cemile söylenmedi. Hemen şöyle bir listemize bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kadın. Erkeği de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hayda. Beraberlik mi? Yalnız Halil İbrahim'i 2 saymıştık ha. Egalite, hayır. 15 olabilir. Ama İbrahim diye ayrı türkü var. Halil diye de ayrı. O zaman son telefona bağlı. Şu anda son telefondayız sevgili dinleyiciler. Ama bence şurada bitirsek türküler zaten beraberliğin en güzel göstergesi diyerek kadın erkek eşitliğini de... Unisex demişti değil mi Emre? Türkülerde kadın erkek eşitliğini sağladık. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, ben Tülin. Tülin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar var çevrenizde. Evet, bebeğim var. Aa maşallah, kaç yaşında? 9 aylık. 9 aylık daha. Evet. Peki efendim, erkek mi kız mı? Erkek. Ne koydunuz adına? Tuna. Tuna koydunuz. Hı-hı. Yeni gündemde olan isimlerden tebrik ediyoruz efendim. Evet, biz bilmiyorduk bu kadar yaygın olduğunu ama koyduktan sonra fark ettik ki etrafta bir sürü Tuna diye bebek var. Öyle, siz ismi koyduktan sonra da öyle bir algıda seçicilik de olmuş olabilir. Kesin. Buyurun efendim, alalım cevabınızı. Ben kadın isimlerinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Vallahi rakamlar öyle değil. Şimdi neydi? Düriyemin güğümleri kalaylı. Düriye. Düriye. Var listemizde. Ondan sonra bir de şey. Gerçi Cemile dediniz az önce ama başka bir türkü de. Gaydırı Gubbak Cemile. Ama aynı isim. Aynı kişi o. O kız aynı köyün kızı. Aynı kişi. Öyle geldi aklıma, başka da gelmedi. Peki efendim, çok teşekkürler. Tuna'ya selam, yola devam diyor. Tuna'nın etrafı dumanlı da. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Serhan ben, Serhan. Merhabalar Serhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır Serhan Bey, ne bu yorgunluk sabah sabah? Abi dün yoldan geldim, biraz da hastalık var. Geçmiş olsun. Binince teşekkür ederim, ses öyle borazan gibi çıkıyor işte. Ne hastalık, grip mi gene? Yok, akut faranjit dedi doktorum. Faranjit gene ama griple aynı özellikler değil mi? Ha, bir de öksürük. Evet, muhtemelen üstüne bir de grip bindi, ben fark etmedim, ikisi biraz benzediği için. Geçmiş olsun be. Teşekkür ettim, sağ olun, sizlere de kolay gelsin bu arada. Peki efendim, buyurun dinliyoruz sizi. Programı geç biraz bu, yani bu muhabbeti geç takip etmeye başlamam. Yusuf ismi geçti mi? Yusuf geçmedi. Geçmedi. Güzel. Alalım Türkiye ama hemen aklımıza gelmedi. Ari Şentürk, aman bre deryalar diye başlıyor. İleride de diyor ki, civan bre Yusuf'umu dalgalar aldı da yok bu, diye gidiyor. Abi yalnız Serhan'ın sesi çok güzelmiş ha. En güzel. Bu Yusuf şey mi acaba, meşhur koca Yusuf mu? Hani Titanic'le beraber... Yok abi, bunlar şimdi tam hatırlamıyorum ama balıkçı tayfası gibi bir şey olsa gerek, açılıyorlar geri gelmiyorlar falan. He, başka. İşte, Civan bir Yusuf öyle gidiyor. Bu orada. Pehlivan Yusuf değil yani. Değil değil, bu bizim akrabalardan olsa gerek. Sen hastasın ya şimdi sen. Çok tam türkü söyleyeceğin zaman bak, hani değil böyle mi? Kötü bir söylersen falan hastalığa bağ. Biraz bize o türküyü söyler misin? İyi de siz şimdi seyircilerin, daha doğrusu dinleyicilerinizi kaybetmeyi göze alarak bu teklifi yapıyorsunuz o bunu zaman. Bunu göze aldık. Bunu göze aldık. Hadi çok o az. O zaman başlayayım ben o zaman. Aman bre deryalar, kan nice deryalar, biz nişanlıyız. Deryalar biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz delikanlıyız. Nasıl? Çok güzel hakikaten, tebrik ediyoruz. Bundan sonra gün içinde sizi arayan olmayacak ama haberiniz olsun. Çok sağ olun. O Yusuf da kim? Sizin adınız neydi, ben unuttum. Serhan. O kadar çok isim var ki bu sabah önünde. Benim sesim Serhan'dan daha güzel deyip çok arayan olacaktır, merak etmeyin Serhan. Geçmiş tamam. Olsun bir kez daha. Teşekkür, sizlere de kolay gelsin, görüşmek üzere. Serhan geçmiş olsun diyecek, kolay gelsin diyor. Yapılan istatistikler sonucunda o ortaya çıkıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, şu anda beraberlik neredeyse bozulmuş durumda. Eğer çok etkili bir şekilde katılırsanız günün en kilit insanı olacaksınız. Buyurun dinliyoruz. Bayan ismi söyleyeceğim. Hemen alalım. Kendi ismini söyleyeceğim. Nedir? Oy Sanem. Sanem. Evet. Ama şimdi başına, ismin başına oy koyunca hemen Türk olmuyor. Hatırlamanız adına söyleyeyim dedim. Yok, hatırlayamadım. Nasıldı? Yani sözleri bilmiyorum ama oy sanem diye bir türkü var. Oy sanem. Şu anda trafikteyim. Yani araştıramam sizin için ama araştırılırsa bayağı bilinen bir türkü. Ama şimdi öyle bir konu. Siz bile bilmiyorsunuz ama hanımefendi, biraz daha araştırılırsa. Neyse yani ben söylemiş olayım da aklınızda bulunsun diyorsunuz. Tamam. Bir soru işareti koyalım. Çok teşekkürler Sanem Hanım. Görüşmek üzere. İyi günler. Küstü mü Sanem bize? Trafikte ya. Onun gerginliğini yaşıyor. Hakikaten. Belki de yani annesi vardır babası canım, morali bozulmasın diye, aa senin ismine çok güzel bir türkü vardır oy sanem dediler çocukluktan beri. Hiç o türküyü duymasa da anneden babadan duyunca inanmıştır. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Dilek, Dilek Ergeçen. Dilek Hanım, oy sanem türküsünü biliyor musunuz? Yok, onu bilmiyorum. Siz hangisini biliyorsunuz? Ben Yanık Ömer'i biliyorum. Yanık Ömer'i hemen ekledik listemize. Yanık Ömer, köye dönen Yanık Ömer. Evet, evet. Çok güzel bir savaştan dönen bir askerin öyküsünü anlatır. Kurtuluş Savaşı'ndan dönen bir askerin. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler ekledik diliyorum. Ekledik Ömer'i de listemize. Teşekkürler. Valla erkekler... Erkekler öne geçti. Ben hiç kadınlar önde olacak zannediyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Osman ben. Osman Bey, buyurun dinliyoruz. Osman Aga diye zaten ekledik sizi. Evet ama ben kendi ismimi kullanmayacağım. Başka isimler söyleyeceğim. Buyurun. Neşet Ertaş'tan Zahide'm var. Zahide'yi. Zahide var. Doğru. Söylendi o. Barış Manço'dan Osman bir deli olanın Osman'ında, bir de Şerife var A kızı olan. O nasıldı? O Türkiye'de Şerife'nin. Evet. O şarkıda. Acıklı şarkı. Evet, işte Şerife Ağa kızı işte buluşamıyorlardı falan. Peki bir şey soracağım Osman Bey, bu yani Barış Manço'nun şarkısı mı yoksa Barış Manço'nun derlediği bir türkü mü? Ondan çok emin değilim. Sanırım Barış Manço'nun şarkısı. Çünkü başka birinden dinlemedim bildiğim kadarıyla. Ölüyor en son Osman. Öldürmüyor muydu? Yapma kendi, etme bir... Osman. Evet. Evet. Evet. Ama işte pop olarak değerlendirebiliriz onu biz türkülerden gidiyoruz. Ben diyor Zahidemi türküleri olarak söylemiştim. Bir de Deniz var yine unisex olan ama Deniz koydum adınıdaki Deniz'i söyleyeceğim. O da erkek olarak geçiyor. Tabii. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi görüşmek günler. Üzere. Ama şimdi erkek tarafında Karacaoğlan var. Mahsuni Şerif var. Yunus Emre hani bir isim de. Karacaoğlan diye adam var mı şu anda? Karacaoğlan kullanılan bir isim mi? Karacaoğlan'ın da gerçek ismi Karacaoğlan değil büyük ihtimalle de. Onları da yazdık erkek listesine. Onları o zaman silelim abla. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Belma gene. Belma Hanım buyurun. Evet. Ne oldu? Çıktınız mı? Hasta oldum. Ha Belma Hanım sinirleri bozuk dinleyicim. Buyurun efendim dinliyoruz. Hazım Koyuncu'dan Piraye, Nazım Hikmet'in. Piraye. Evet. Piraye. Bir de Mihriban. Mihriban. Aa niye unuttuk ya en popüler ismi? Vallahi. Ne var? Hatice var dedi birisi. Hatice vardı. Peki efendim. Siz kaç kişilik bir ekipsiniz? Hatice'yi çam dibine yatırdım. Tamam, sormadım soruyu. İyi günler diliyorum size. Hayırlı yolculuklar. Belma Hanım'ın sinirleri niye bozulmuş anlayacağım. Peki bir son bence telefonumuz. Bence bir beraberlik durumu var son pat, telefonun. Pat. Pat durumu mu? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Leyla ben. Leyla Hanım. Çok böyle çıtı pıtı geliyor sesiniz. Çıtı pıtı mısınız? Çıtı pıtıyım ama o kadar yaşım küçük değil. Yaşınız küçük değil. İlerlemiş yaşıma rağmen çıtı pıtıyım diyorsunuz. Evet. Onu cümle olarak söyler misin? Program bitmek üzere. Ben tam arabadan inerken eşitlik vardı. Şu anda yoldayım. İşime doğru gidiyorum. Eşitliği bozabilir miyim diye aradım. Durum nedir şu anda? Berabere. Onu diyoruz. Yani böyle bir çıtı pıtı. Hanımefendi geliyor yarışmanın akıbetini değiştiriyor bir anda. 18'e 18 şu anda. Şeyi sizin ağzınızdan duymamız lazım. İlerlemiş yaşıma rağmen çıtı pıtıyım cümlesi. Dedim. Gelmiş bulundum. Hayır. Onu tam cümle. Tam cümle Leyla Hanım. Hayır demem. Ama dersin. Ama o topuklu sesleri duyuluyor. O yüzden bu cümleyi de duymak istiyoruz. Bunu söylemeyeceğim çünkü yarışmanın konsepti bu değil şu anda. Ben yarışmaya başka bir şeyle katıldım. Öyle mi Leyla Hanım? Yarın bu konsepte bir yarışma yapıyoruz ve arıyoruz sizi. Buyurun efendim. Leyla. Bir kere Leyla bir Özgecan'dır. Leyla A listemizi yokmuş hakikaten de unutmuşuz. Ama o tür sanat müziğine girer mi o olsun? Sen türkü mü izliyorsun? Evet. Peki Reyhan. Reyhan. Dağlar Kızı Reyhan nasıl bunu şey yaptık? İhmal ettik. Başka var mı isminiz? Bir tane de bir türkü var ama Mesure falan gibi bir şeydi. Azeri bir türkü. Onu bırakın da siz Oy Sanem türküsünü biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İlerlemiş. Evet. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. İlerlemiş. Onu bir başka konsepti. Evet. O zaman 19'a 18 oldu. Kadın isimleri üstte. Varsa bak bir tane al bence beraberlikle bitmesini hak buluyorum ben. Hak buluyorsun. İngilizceden mi çevirdin bunu? ne yapacağız? Benim önüm liste kaynıyor. Şimdi bak. Liste yapan Çiğdem Hanım var. Tuvaletten arayan Gökçe var. Şimdi kadın isimleri verenlerden bir kere kadınlar şey olduğuna göre. Ha. Öyle mi yapsak acaba? Peki. Öyle bir şey geldi aklıma. Ne diyorsun? Yanık Ömer. Yanık Karacaoğlan. Nasıl? Listeyi çok çirkin yaptın değil mi? Söylediğini yazmadın. Hayır canım söyledim onu da yazdım. Niye ben yazıyorum abi? Niye Fahir kasketiyle oturuyor bana bakıyor şu karşıma? Yazmandı sen. Yazman mı? Yazman mı? Sayman olabilir. Tamam. Ben bir kere hemen hasta dinleyicimize şeyi verelim. Neyi? Ne derler? Müziğin ruhuna. Yalnız müziğin sırrı mı? Sağlık durumları diye bir sütun olmadığı için hangi dinleyicimizin hasta olduğunu ben buraya yazmamışım. Ya ağır gribal enfeksiyon geçirdi ya. Tamam onu hatırlıyorum Fahir'cim. De. İsim olarak hatırlıyorum. Sağlık durumu diye bir sütun. Köşe olmadı. Sınıf başkanı İbrahim var. Zahide, Aze, Elif, Suzan diye. İbrahim Bey kazansın tabii o zaman. İbrahim, tebrik ediyoruz. Artık o sınıfta kendisine yardımcı olanlardan hangisi ikinci davetiyeyi alacak? O da sınıfın içinde şu anda bir eğlence konusu. Valla çok güzel. Esas ben yardım ettim lan İbrahim falan diye. Güzel gerilimli dakikalar olacaktır. Lanlı lunlu konuşan erkeklerdense İbrahim'cim falan diyen genç kızları tercih etmesi İbrahim'in geleceği için daha hayırlı olabilir. Hiç olmazsa. Handan'a da verelim mi? Ne? Osman abi evde meyle zühtüyü söyleyen ilk dinleyicimiz. Ona da verelim tamam. Bir de kadın dinleyicimize vermiş olalım böylece. öbür dinleyicimize de verelim. Sağlık sebebiyle. O sağlık sebebiyle isim hatırlayabiliyorsanız bu kendisi arası sesinde anlaşan. Ama ben de hastayım diye arayan olursa o bendim diye. Ve cumartesi günü mü hasta olmuştu? O gün hasta olan. Çünkü pazar, pazartesi, perşembe dedi ya. Gerekirse buradan şeye gideriz, Medico'ya gideriz. Oradan çıkar zaten hastalık. Ne zaman hasta olduğunu doktor anlar. Bir de ben sesi benim kulaklarımda hala yankılanıyor. Halılara sarılmış gibi. Bu arada evet, kapılardan bize el kol yapıyorlar. Hadi çıkın diyorlar. Haber saatini çoktan geçirdik. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında buluşacağız sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay.